तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमत स्वामी विद्यारण्य जी महाराज द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरणम के 123वें श्लोक का हम लोगों ने कल विचार किया और प्रसंग ये चल रहा है कि पामर के लिए भी ब्रह्म अज्ञात है, उपासक के लिए भी ब्रह्म अज्ञात ही है। तो अपमर्थत्व जो है वो दोनों में समान हुआ, पामर में और उपासक में, दोनों में अपमर्थत्व तो बराबर ही हुआ। पामर भी जो है खा पी करके आनंद कर रहा, तो उपासक फिर उपासना क्यों करे? अपमर्थत्व तो दोनों में समान है। तो कहा कि ठीक है, उपासना से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, किंतु भूखो रहने की अपेक्षा भोजन करना अच्छा है। इसी प्रकार अन्य की अपेक्षा ध्यान यानी उपासना अच्छी है, कर्तव्य है। इतर अनुष्ठान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। इसको ये बताया कि जो पामर का व्यवहार है उसकी अपेक्षा जो कर्मानुष्ठान कर रहा है वो श्रेष्ठ है, कर्मानुष्ठान की अपेक्षा सगुण उपासना श्रेष्ठ, और सगुण उपासना की अपेक्षा निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है। परस्पर ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ होने से ये नहीं कि पूर्व का छोड़ करके सीधे निर्गुण उपासना करे, ऐसा नहीं, ये क्रम से ही आगे बढ़ना है, कर्मानुष्ठान, सगुण उपासना और निर्गुण उपासना। और उत्तरोत्तर श्रेष्ठ क्यों है, सबसे निर्गुण उपासना श्रेष्ठ सभी क्यों है? तो कहा कि निर्गुण उपासना बिल्कुल विज्ञान की समीप है, वो विज्ञान के समीप होने से अन्य की अपेक्षा विज्ञान से बिल्कुल ये समीप पहुंचाती है। और जितना विज्ञान से समीप है उसी कारण से उसमें श्रेष्ठता की वृद्धि है। क्यों? इसलिए कि निर्गुण उपासना से तुरंत ही ब्रह्म ज्ञान संभव हो जाता है। निर्गुण उपासना जो है साक्षात ब्रह्म ज्ञान में कारण बन जाती है। यदि कैसे निर्गुण उपासना ब्रह्म ज्ञान में कैसे कारण बन जाती है? निर्गुण उपासना उपासना तो खुद अज्ञान है, उपासना खुद अपने स्वरूप में तो अज्ञान ही है कि नहीं, तो वो ब्रह्म ज्ञान में कारण क्यों कर बनेगी? तो हम लोगों ने कल दृष्टांत का विचार किया, दृष्टांत पूर्वक जो है ये बात को दृढ़ किया 23वें श्लोक में कि भ्रम दो प्रकार का होता है, भ्रांति दो प्रकार की होती है, एक संवादी और एक विसंवादी। तो जैसे संवादी विभ्रांति है वो तो फल काल में प्रमा का रूप धारण कर लेती है, ठीक है कि नहीं? तो इसी प्रकार से निर्गुण उपासना भी है, वो समाधि भ्रांति के समान वो भी ब्रह्म ज्ञान में कारण बन जाती है। तो समाधि विभ्रांति है वो फल काल में जो है यथार्थ ज्ञान यथार्थ लाभ प्रदान कर देती है। ठीक इसी प्रकार से उपासना भी जब अति परिपक्व हो जाएगी तब जो है मुक्ति काल में वो भी ज्ञान का कारण बन जाती है। उपासना समाधि भ्रम की समान। समाधि भ्रम में आपको बता दिया क्या है समाधि भ्रम। अब ये 23वां श्लोक जो है समाप्त हो गया, इसके ऊपर कोई व्याख्यान नहीं है और हम लोगों ने इसको समझ लिया। अब जो है अगले श्लोक में चलते हैं, अवतरण देखे उसका। ननु संवादे विभ्रांति स्वयमेव न प्रमा भवति किंतु तया प्रवृत्तस्य इंद्रियार्थ सन्निकर्षात प्रमा जायते इति शंकते। यह है ना, शिष्य प्रश्न कर रहा है। शिष्य ने ये प्रश्न किया कि संवादि विभ्रांति जो है, अभी पीछे उसकी प्रशंसा के ने संवादि विभ्रांति जो है फल काल में प्रमा का रूप धारण करते कर लेती है, ये कहा दृष्टांत में। तो दृष्टांत में शिष्य जो है वो दोष दिखा रहे, कहते हैं कि संवादि विभ्रांति ही स्वयमेव न प्रमा भवती। दृष्टांत संवादि विभ्रांति का दिया कने, तो ये जो संवादि विभ्रांति है वो स्वयमेव न प्रमा भवती। शिष्य कहते हैं स्वयं प्रमा नहीं है, संवादि विभ्रांति ठीक है, यथार्थ ज्ञान कराती है, यथार्थ लाभ प्रदान करती है। तो कहते स्वयं प्रमा नहीं है किंतु तया प्रवृत्तस्य इंद्रियार्थ सन्निकर्षात प्रमा जायते। कहते संवादि विभ्रांति स्वयं जो है प्रमा नहीं है, समाधि विभ्रांति स्वयं प्रमा नहीं है किंतु तया प्रवृत्तस्य, संवादि विभ्रांति से प्रवृत्त होकर के पुरुष जब वो समीप जाता है तो इंद्रिय और प्रवृत्त पुरुष की इंद्रिय और विभ्रांत जो पदार्थ है उसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होगा तब जाकर के प्रमा जायते, तब जाकर के वो प्रमा का रूप धारण करती है समाधि विभ्रांति। इसलिए साक्षात प्रमा समाधि विभ्रांति नहीं है। ठीक का संवादि विभ्रांति यदि साक्षात प्रमा होती तो देखते ही उसका बोध हो जाना चाहिए था, मणि का लाभ हो जाना चाहिए था। लेकिन मणि के द्वारा निकलने वाला जो प्रकाश है उसको प्रदीप था, उस प्रकाश में मणि बुद्धि थी। भ्रांत पुरुष को क्या दिख रहा था, मणि का जो बहिर्निसृत जो वर्तुलाकार जो प्रकाश है उस प्रकाश में इसको मणि बुद्धि हुई और मणि बुद्धि को लेकर के वो प्रवृत्त हुआ। तो उनको वहां मणि का लाभ कब हुआ, जब प्रवृत्त पुरुष की इंद्रिय का तत्र स्थित जो अपवरक के अंदर रखा हुआ जो वस्तुसत मणि है उस मणि के साथ प्रवृत्त पुरुष की इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ, तत्पश्चात उसको पता चला अयम मणि ही ये मणि है, ये बोध बाद में हुआ। जब वो दूर खड़ा था उस समय उनको जो वहां मणि बुद्धि हुई उस समय यथार्थ मणि का बोध हुआ था उसको? नहीं हुआ था। इसलिए शिष्य ठीक कह रहे, कहते हैं जो संवाद विभ्रांति स्वयमेव प्रमा तो है नहीं, स्वयं प्रमा नहीं है, साक्ष परंपरा से प्रमा है, वो परंपरा से साक्षात प्रमा नहीं हुई संवाद विभ्रांति। परंपरा यानी कि जब प्रवृत्त पुरुष की इंद्रिय का पूर्वस्थित पदार्थ के साथ सन्निकर्ष हुआ तत्पश्चात उसको अयम मणि ही इस प्रकार की प्राप्ति हुई, लाभ हुआ, मणि लाभ हुआ, तो प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं प्रमाण? तो प्रत्यक्ष प्रमाण से उसको मणि लाभ हुआ है, संवादी विभ्रांति के कारण नहीं हुआ। प्रत्यक्ष प्रमाण से इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष जब होता है तब प्रत्यक्ष होता है, ठीक है कि नहीं? न्यायाचार्य ने कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये न्यायिकों का प्रत्यक्ष का लक्षण है। इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष संबंध जब हो जाता है उससे जन्य जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो जब भ्रांति दशा में, भ्रांति काल में पुरुष का, पुरुष की चक्षु का वो अपवरक के अंदर रखी हुई मणि के साथ सन्निकर्ष नहीं हुआ था, किंतु वो मणि अंदर रखी हुई उसका प्रकाश वर्तुलाकार रूप में बाहर जो दिख रहा है उस प्रकाश में इसको मणि बुद्धि हुई है, वर्तुलाकार प्रकाश में मणि बुद्धि हुई है, मणि बुद्धि को लेकर के वो प्रवृत्त हुआ लेने के लिए, फिर नजीक गया तब जो है प्रवृत्त पुरुष की इंद्रिय का मणि रूप अर्थ के साथ सन्निकर्ष हुआ, तत्पश्चात उसको पता चला अयम मणि ही। तो मणि का लाभ उसको संवादी विभ्रांति से नहीं हुआ किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण से हुआ, शिष्य ने यह प्रश्न किया, ठीक है कि नहीं? गुरु जी ने कहा कि समाधि विभ्रांति फल काल में प्रमा का रूप धारण करती, वैसे उपासना भी मुक्ति काल में ज्ञान का रूप धारण करता है, ऐसा गुरु जी का कहना। तो शिष्य ने कहा कि समाधि विभ्रांति गुरु जी स्वयं तो प्रमा है नहीं, वो तो प्रवृत्त पुरुष की इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष हुआ उसके बाद वो जो है प्रमा का रूप धारण करती, प्रमा जायते प्रमा होती है, इस प्रकार की वो शंका कर रहे हैं शिष्य। और शंका ग्रंथ है संवादी इति से लेकर के उत्तरार्ध में चेत तक ग्रंथ में श्लोक 24वें में, संवादी से लेकर उत्तरार्ध में प्रमेति चेत इतना जो श्लोक का अंश है उतने ग्रंथ से शिष्य की शंका है। और उसके बाद जो तथा से लेकर के कारणायताम तक जो है वो गुरु जी ने उत्तर दिया है। तो इस श्लोक के दो हिस्से होंगे व्याख्याकार के अनुसार, श्लोक का उच्चारण करते हैं। संवादी भ्रमतः पुंसः प्रवृत्तस्यान्यमानतः प्रमेति चेत् तथोपास्तिर् मान्तरे कारणायताम्। देखिए संधि विच्छेद करते हैं, संवादी भ्रमतः, ये एक पद हुआ। पुंसः ये अलग है। प्रवृत्तस्यान्यमानतः ये जो पद है उसको दो हिस्सा कर दीजिए, प्रवृत्तस्य और अन्यमानतः। और उत्तरार्ध में देखें प्रमा, प्रमेति है कि नहीं, तो होगा प्रमा इति। और चेत को अलग रखिए, चेत तथोपास्तिर्मांतर ये है ना, उसको अलग कीजिए। चेत तथा उपास्ति ही और मांतर कारणायताम तो एक ही पद है। तो इस तरह से संधि विग्रह हो गया। अब जो है इस श्लोक में दो वाक्य है, इसलिए दोनों का अलग अलग वाक्य बनाते हैं, पदों का दो वाक्य बनाते हैं। तो प्रथम वाक्य देखिए, प्रथम वाक्य बनाने है तो सबसे पहले संवादी भ्रमतः, उसको प्रथम क्रम में रखे वाक्य बनाने के लिए। प्रवृत्तस्य ये जो है दूसरे क्रम में रखे, पुंसः है वो तृतीय क्रम में, अन्य मानतः वो चतुर्थ क्रम में, प्रमा इति चेत ये पांचवे और छठे क्रम में रखे। इस तरह से ये प्रथम वाक्य छह पदों का एक वाक्य बना। और दूसरा वाक्य तथा उपास्ति ही मांतरे कारणायतम, ये इस क्रम में वाक्य के रूप में ही है। वो तीन तथा उपास्ति मांतरे कारणायतम, तथा उपास्ति इस तरह से वो क्रम में ही है। तो प्रथम वाक्य को देखो, प्रथम वाक्य का स्वरूप है, उसके पर व्याख्याकार ने कोई व्याख्या नहीं किया है, इसलिए हमको श्लोक से ही अर्थ निकालना है। देखो कहते हैं शिष्य की शंका है श्लोक में, ये वाक्य में संवादी भ्रमतः प्रवृत्तस्य पुंसः अन्यमानतः प्रमा इति चेत, ये हुआ शिष्य के शंका, जिसका स्वरूप व्याख्याकार ने अवतरण में पहले से ही बता दिया है। शिष्य का कहना है कि गुरुजी संवादी भ्रमतः प्रवृत्तस्य पुंसः, संवादी भ्रम से प्रवृत्त हुआ जो पुंस यानी पुरुष है, उसको जो प्रमा ज्ञान हुआ, मणि का लाभ जो हुआ, वो मणि का लाभ संवादी भ्रम से नहीं हुआ है, किंतु अन्य मानतः। श्लोक में देखो अन्य मानतः, अन्य मान से हुआ है, संवादी भ्रांति से नहीं हुआ। अन्य यानी भिन्न, मान यानी प्रमाण, यानी संवादी विभ्रांति से बिल्कुल अलग जो है एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, उस प्रत्यक्ष प्रमाण से वो मणि लाभ हुआ है, संवादी विभ्रांति से मणि लाभ नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं संवादी भ्रम से जो प्रवृत्त हुआ जो पुरुष है, उस पुरुष को जो प्रमाण ज्ञान हुआ है, वो अन्य मानतः, अन्य यानी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है उससे हुआ है, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से हुआ है शिष्य का यह कहना। इसलिए गुरुजी संवादी विभ्रांति का दृष्टांत लेकर के आप जो उपासना की सिद्धि कर रहे हैं वो अभी सिद्धि नहीं हुई, उपासना अभी भी निरर्थक ही है कहते, क्योंकि उपासना से ये प्रमा ज्ञान जो आप कह रहे ये हो कहां रहा है, ठीक है नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से यहां जैसे हो रहा। तो ये श्लोक में ये शिष्य की शंका है। अब यहां से उत्तर है, देखो गुरु जी का उत्तर, इति चेत यदि ऐसा शिष्य प्रश्न करते हैं तो तथा उपास्तिर्मांतरे कारणायताम कहते हैं उपासना भी, उपासना जो है वो भी मांतरे कारणायतम, उसका जो उपासना, ये जो श्लोक का हिस्सा है ना उसके ऊपर अवतरण है, अवतरण देख लो, ये दूसरे श्लोक का जो दूसरा हिस्सा, दूसरा वाक्य बताया आपको, उसके ऊपर व्याख्याकार ने अवतरण लिखा है, उससे स्पष्ट हो जाए। देखो, अस्तु तरही निर्गुण उपासनम अपि निदिध्यासन रूपम सद वाक्यजन्य अपरोक्ष ज्ञाने कारणम भविष्यति इति आह तथेति। तो गुरु जी का ये कहना है कि अस्तु तरही, ठीक है, तुम जो है शिष्य को कह रहे कि तुम जो कहते हो कि समाधि विभ्रांति स्वयं प्रमा नहीं है किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण थ्रू प्रमा है, प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से वो प्रमा है, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ये प्रमा है, साक्षात प्रमा नहीं है किंतु परंपरा से वो प्रमा है, परंपरा यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से वो प्रमा है, ठीक है। अस्तु तरी, तो फिर गुरु जी कहते हैं इस तरह से जो निर्गुण उपासना है वो भी, अस्तु तरी निर्गुण उपासनम अपि निदिध्यासन रूपम सद वाक्यजन्य अपरोक्ष ज्ञाने कारणम। कहते निर्गुण उपासना जो है वो भी निदिध्यासन रूपम सत, निदिध्यासन रूप धारण करके वाक्यजन्य जो अपरोक्ष ज्ञान है उसमें ये कारण बन जाती है उपासना, निर्गुण उपासना भी, इसलिए निर्गुण उपासना सार्थक है, समझ में आया। निर्गुण उपासना से, निर्गुण उपासना भी निदिध्यासन रूपम सत, निदिध्यासन स्वरूप को प्राप्त करती हुई, जब निदिध्यासन जो है वो तो वाक्य जन्य अपरोक्ष ज्ञान में कारण है कि नहीं, निदिध्यासन, ठीक है कि नहीं। अब निदिध्यासन के लिए निर्गुण उपासना हुई, निर्गुण उपासना यानी निदिध्यासन, हाँ? तो निर्गुण उपासना जो है वो निदिध्यासन रूप से वाक्यजन्य जो अपरोक्ष ज्ञान है उसमें वो कारण बन गई, परंपरा से बनी कि नहीं। निर्गुण उपासना साक्षात वाक्यजन्य अपरोक्ष ज्ञान का कारण नहीं बनी किंतु निदिध्यासन के माध्यम से। निर्गुण उपासना साक्षात वाक्यजन्य अपरोक्ष ज्ञान में कारण नहीं बने किंतु निदिध्यासन के द्वारा, किंतु परंपरा से, परंपरा से कारण बनी कि नहीं, क्योंकि निर्गुण उपासना नहीं करता तो निदिध्यासन सिद्ध नहीं होता। साक्षात जो है वाक्यजन्य अपरोक्ष ज्ञान में कारण निदिध्यासन हुआ। तो अब उस दृष्टांत में भी बिठा दीजिए, दृष्टांत जो समाधि ब्रह्म, समाधि विभ्रांति है वो ठीक है स्वयं प्रमा नहीं हुई किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से वो प्रमा हुई, समाधि विभ्रांति, समाधि विभ्रांति प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से वो प्रमा का कारण बनी और मणि लाभ हुआ। ठीक इसी प्रकार से यहां जो है निर्गुण उपासना हुई वो संवादि भ्रम स्थानीय हुई, संवादि भ्रम स्थानीय हुई, और निदिध्यासन जो हुआ वो प्रत्यक्ष प्रमाण स्थानीय हुआ। दृष्टांत के साथ मेल बनाइए, दृष्टांत क्या है कि संवादि भ्रम हुआ, संवादि भ्रम से पुरुष प्रवृत्त हुआ, फिर पुरुष की जो चक्षुर इंद्री है उसका संयोग वो मणि के साथ हुआ और उसको प्रत्यक्ष प्रमाण से मणि का लाभ हो गया, है कि नहीं। इसी प्रकार से यहां पर भी उपासक ने निर्गुण उपासना की, निर्गुण उपासना से उन्होंने ब्रह्म की उपासना की ब्रह्म समझ करके, ठीक है कि नहीं। और वो जो है प्रवृत्त उपासना कर रहा, तो जैसे वो समाधि भ्रम है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से मणि का लाभ में कारण बना, वैसे निर्गुण उपासना जो है वो निधिध्यासन को उत्पन्न करेंगे, निधिध्यासन होगा, और निधिध्यासन जो है साक्षात वाक्य जन्य अपरोक्ष ज्ञान का कारण है। निधिध्यासन से साक्षात जो है वाक्य जन्य अपरोक्ष ज्ञान होगा। वाक्य कहते तत्वमसि महावाक्य, तत्वमसि महावाक्य, उससे जन्य अपरोक्ष ज्ञान, ये वेदांत का सिद्धांत है। अपरोक्ष ज्ञान कब होगा? तत्वमसि महावाक्योत्थ अखंडति, तत्वमसि महावाक्य श्रवण करने पर शिष्य को अहम ब्रह्मास्मि इति आकाराकारित वृत्ति का लाभ होता है और अहम ब्रह्मास्मि अनुभव वो धरता है। ठीक है कि नहीं, समझ में? इसलिए निर्गुण उपासना साक्षात नहीं है किंतु निधिध्यासन साक्षात है। जैसे उधर मणि का लाभ जो हुआ वो किससे हुआ? प्रत्यक्ष से। और समाधि ब्रह्म जो है सीधा डायरेक्ट नहीं हुआ किंतु परंपरा से कारण हुआ वो मणि लाभ में। और यहां निर्गुण उपासना साक्षात अपरोक्ष ज्ञान का कारण नहीं बनी किंतु निधिध्यासन को माध्यम बना करके हुई, इसलिए निर्गुण उपासना आवश्यक है। उससे निधिध्यासन के द्वारा निर्गुण उपासना भी अपरोक्ष ज्ञान का कारण है, इसलिए निर्गुण उपासना कर्तव्य है। किसके लिए? जिसको तत्वमसि महावाक्य श्रवण करने पर अपरोक्ष प्रमिति उत्पन्न नहीं होती है उसके लिए है यह उपासना। हाँ, ये प्रकरण है ही, इसलिए आपको पीछे ले चले। देखो ये प्रकरण है ही, इसलिए बिल्कुल स्टार्टिंग में चले, ध्यान दीप प्रकरण के स्टार्टिंग में, शुरुआत में देखिए, उसमें एक शुरुआत में नहीं किंतु तीन पंक्ति को छोड़ करके एक बात लिखी हुई एकदम शुरुआत में, जहां से जो नवमम ध्यान दीप प्रकरणम ऐसा लिखा है ना, उसके बाद एक श्लोक है व्याख्या करके, उसके बाद कुछ जो इंट्रोडक्शन है उसमें एक पैराग्राफ है, तत्र श्रुतोपनिषत् कस्यापि बुद्धिमान्द्यादिना केनचित् प्रतिबंधेन वाक्यार्थ विषय अपरोक्ष प्रमिति अनुत्पत्तौ सत्याम तद उत्पादन द्वारा मोक्ष फलक उपासनानि दिदर्शयिषु आदौ तावत् सदृष्टान्तम् ब्रह्म तत्व उपासनायापि मोक्षो भवति इति प्रतिजानीते। मिला सबको? सबको मिल गया? यानी उसमें क्या कहा? देखो, श्रुतो उपनिषद कस्यापि, जिन्हें उपनिषद का श्रवण किया, उपनिषद का श्रवण किया, सुन लिया, उपनिषद से यहां तीनों प्रस्थान त्रयी ले लीजिए, गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, तो सुन लिया, फिर भी बुद्धिमान्द्यादि ना केनचित् प्रतिबंधेन, बुद्धिमान्द्यादि रूप कई एक जो है प्रतिबंध होते हैं, केवल बुद्धिमान्द्यादि नहीं, बुद्धिमान्द्यादि वगैरह कोई प्रतिबंध के कारण वाक्यार्थ विषय, वाक्य से अब तत्वमसि महावाक्य, तत्वमसि महावाक्य का जो अर्थ है जीव ब्रह्म ऐक्य, वाक्यार्थ विषय, वाक्यार्थ का जो विषय अपरोक्ष प्रमिति, ब्रह्म भाव से अपरोक्ष प्रमिति अनुत्पत्त उत्पन्न नहीं हुई, जिसको तत्वमसि महावाक्य श्रवण करने पर भी अहम ब्रह्मास्मि इति अपरोक्ष प्रमिति जिसको नहीं हुई, अनुत्पत्तौ सत्यम, अनुत्पन्न होने पर तद उत्पादन द्वारा, यानी अपरोक्ष प्रमिति के उत्पादन द्वारा, उत्पादन द्वारा मोक्ष फलक उपासनानी, मोक्ष फल यानी मोक्ष रूप फल देने वाली जो उपासना है वो दी दर्शयीशु दिखाने की बताने की इच्छा वाले ग्रंथकार ने आदौ तावत सबसे पहले दृष्टांत और ब्रह्म तत्व उपासनानी उपासनयापी ब्रह्म तत्व की उपासना से भी मोक्षो भवती ब्रह्म तत्व की उपासना से भी मोक्ष होगा किंतु कब होगा द्वारा साक्षात नहीं समझ में आया उपासना से बुद्धि मान जा दी प्रतिबंध दूर होगा ठीक है कि नहीं तो बुद्धि मान जा दी प्रतिबंध दूर होगा तो फिर जो है वाक्यार्थ सुन के ही अपरोक्ष प्रमिति की उत्पत्ति हो जाएगी उपासना किसके लिए बताइए जिसको वाक्यार्थ श्रवण करने पर अपरोक्ष प्रमिति की उत्पत्ति नहीं हुई है और नहीं क्यों हुई बुद्धि मांद्यादि दोष के कारण नहीं हुई तब क्या करना होगा बुद्धि मांद्यादि दोष की निवृत्ति के लिए मोक्ष ही जिसका फल है ऐसी उपासना है तो ऐसी उपासना यहां बताई जाएगी कि जिसका फल मोक्ष है तो उपासना से मोक्ष होगा इसलिए जैसे यहां पर यह सिद्ध हुआ कि उपासना से मोक्ष होगा किंतु किस रूप से होगा वो निधिध्यासन के द्वारा साक्षात नहीं साक्षात उपासना का फल मोक्ष नहीं है ये सिद्धांत है साक्षात उपासना का फल मोक्ष नहीं है ज्ञान का फल मोक्ष है साक्षात ज्ञान के बाद ही मोक्ष संभव है उपासना से नहीं किंतु उपासना का लाभ क्या है निधिध्यासन और निधिध्यासन से अपरोक्ष अनुभव होता है इसलिए बुद्धिमंद व्यक्ति के लिए उपासना ये बात जो है शुरुआत ये व्याख्याकार ने कहा कि इस प्रकरण में ये बता रहे देखो यहां आकर के पंचदशीकार ने ये बात यहां कही है कि नहीं बस ये सिद्ध हो गई बात यहां इसलिए कहा कि निर्गुण उपासनम अपि निधिध्यासन रूपम सत निधिध्यासन के माध्यम से वाक्य जन्य अपरोक्ष ज्ञाने तत्वमसि महावाक्य से जन्य जो अपरोक्ष ज्ञान है उसमें कारणम भविष्यति कारण होगा इति आह ऐसा गुरुजी उत्तर दे रहे इस श्लोक में तथा इति अंश से तथा तथा मनी इस प्रकार से गुरुजी कह रहे कि हे शिष्य उपास्ति ही मान्तरे कारणायताम उपासना जो है वो मान्तरे मांतरे मांतर यानी निधिध्यासन उससे वो कारणायताम वो ब्रह्म ज्ञान का कारण बनेगी उपासना भी ब्रह्म ज्ञान का कारण बनेगी किंतु कब निधिध्यासन के द्वारा साक्षात में जैसे वो समाधि विभ्रांति है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा मणिलाभ का कारण बनी वैसे ही ये निर्गुण उपासना भी निधिध्यासन के माध्यम से ज्ञान का कारण ब्रह्म भाव अपरोक्ष ब्रह्म भाव का कारण बनेगी इसलिए उपासना कर्तव्य है सिद्धि हुई उपासना की है कि नहीं तो निर्गुण उपासना है वो ही साक्षात निधिध्यासन का कारण है तो अब ये शिष्य ने गुरुजी के द्वारा जब ये बात सुनी तो शिष्य के मन में एक शंका हुई देखो अगले श्लोक के अवतरण में चलते ननु एवं सती मूर्ति ध्यानादेरपि चित्त एकाग्र संपादन द्वारा अपरोक्ष ज्ञान साधनत्वं स्यात् इति चेत् तदपि अंगीक्रियते इति आह शिष्य जो है बड़े चतुर है उन्होंने कहा कि गुरुजी जब आप कहते हैं कि निर्गुण उपासना निधिध्यासन के माध्यम से वाक्यजन्य अपरोक्ष ज्ञान का कारण आप बता रहे तो केवल निधिध्यास निर्गुण उपासना को ही क्यों और भी तो सब साधन है मूर्ति ध्यान आदि ठीक है कि नहीं देखो ननु एवं सति अवतरण में देखो एवं सति एवं सती का अभिप्राय है, शिष्य कह रहे कि जब गुरुजी आपने कहा कि संवादी जो भ्रम है, उपासना जो है क्या निर्गुण उपासना है, वो निर्गुण उपासना निदिध्यासन के माध्यम से वाक्यजन्य अपरोक्ष ज्ञान का कारण बनी, एवं सती ऐसा का यदि आप ऐसा कहते हैं, ऐसा होने पर जैसे आपने कहा इस पर ऐसा होने पर तो केवल निर्गुण उपासना को ही क्यों माने, मूर्ति ध्यानादि अपि, मूर्ति ध्यानादि भी चित्त एकाग्र संपादन द्वारा, चित्त की एकाग्रता का संपादन करके वो भी तो अपरोक्ष ज्ञान साधनत्व स्यात्, उसमें भी तो अपरोक्ष ज्ञान साधनत्व आएगा, उसको भी मानना चाहिए केवल निर्गुण उपासना को ही क्यों। निर्गुण उपासना जैसे निदिध्यासन के द्वारा, वैसे मूर्ति ध्यान आदि चित्त की एकाग्रता का संपादन के द्वारा, वो भी तो अपरोक्ष ज्ञान का साधन हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो केवल निर्गुण उपासना के ऊपर ही आप बल क्यों दे रहे हैं, मूर्ति ध्यान आदि भी करने ही चाहिए, उससे भी तो चित्त एकाग्र का संपादन करके अपरोक्ष ज्ञान का साधन है ही है। शिष्य ने कहा तो गुरुजी कहे कि अंगीक्रियते, देखो तदपि अंगीक्रियते, गुरुजी ने इनकार नहीं किया, वो कहते हो तो हम अंगीकार कर ही रहे, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। तदपि अंगीक्रियते, वो तो है ही है, मान्य ही है, तदपि अंगीक्रियते इति आह। अगले श्लोक में मूर्ति ध्यानस्य मंत्रादे रपि कारणता यदि अस्तु नाम तथाप्यत्र प्रत्यासत्तिर्विशिष्यते। तो इस श्लोक में दो भाग है व्याख्याकार के अनुसार, मूर्ति ध्यानम पूर्वार्ध से लेकर उत्तरार्ध का अस्तु नाम तक एक भाग, और तथाप्यत्र प्रत्यासत्तिर विशिष्यते ये दूसरा भाग है। ऐसे दो भाग बनेंगे श्लोक के। तो संधि विच्छेद करते हैं, मूर्ति ध्यानस्य मंत्रा देहे अपि कारणता यदि अस्तु नाम, यहां तक एक भाग हुआ श्लोक का। इतने भाग में जो है गुरुजी ने शिष्य की बात का स्वीकार कर लिया, स्वीकारोक्ति है, अंगीकार है। और फिर दूसरा हिस्सा देखो, तथाप्यत्र है कि नहीं, उसका तथापि अत्र प्रत्यासत्ति ही विशिष्यते, ये दूसरा भाग है। तो अब जो है जो प्रथम भाग है उसको हम वाक्य क्रम में बता रहे हैं आपको, मूर्ति ध्यानस्य है कि नहीं उसको प्रथम क्रम में रखे, मंत्रा देहे अपि उसको दूसरे क्रम में रखे, यदि वो तृतीय क्रम में, कारणता चतुर्थ क्रम में रखे, अस्तु नाम वो पांचवें और छठे क्रम में रखे। तो इस तरह से ये छह पद का इसी क्रम में वाक्य देखना, और ये हुआ वाक्य प्रथम, उसको पढ़ेंगे तो होगा मूर्ति ध्यानस्य मंत्रा देहे अपि यदि कारणता अस्तु नाम। तो अभी शिष्य ने अवतरण में अवतरण के माध्यम से इसका व्याख्यान व्याख्याकरण कर दिया कि शिष्य को शंका हुई मूर्ति ध्यान वगैरह भी चित्त की एकाग्रता का संपादन करके अपरोक्ष ज्ञान का परंपरा से साधन हो ही जाते। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मूर्ति ध्यानस्य यानी मूर्ति का ध्यान, मंत्रादेहे यानी मंत्र पाठ वगैरह भी अपि यदि कारणता उसमें भी कारणता है, एकाग्र संपादन के द्वारा परंपरा से उसमें भी अपरोक्ष ज्ञान की कारणता यदि है तो अस्तु नाम हो, वो तो हो, कोई दिक्कत नहीं है। मूर्ति ध्यान और मंत्रादि में भी कारणता है, ये बात जो है स्वीकार कर ली। अब देखो उत्तरार्ध का जो दूसरा हिस्सा ना, उसका उत्तरण देखे। अब तो शिष्य क्या कहते हैं कि तरही निर्गुण उपासने को अतिशय, यदि मूर्ति ध्यान मंत्रादि ये सब जो है, कई एक जो है ये प्रकल्प है हमारे यहां, वो भी चित्त की एकाग्रता के द्वारा परंपरा से अप्रोक्ष ज्ञान का कारण बन रहे, वो तो आप गुरु जी मान रहे, तो फिर निर्गुण उपासना में ऐसी कौन सी बात है कि आप निर्गुण उपासना के ऊपर बल दे रहे। निर्गुण उपासना को ही आप जो है निधिध्यासन के माध्यम से अप्रोक्ष ज्ञान का कारण क्यों मानते हैं, उसमें क्या विशेषता है? मूर्ति ध्यान आदि की अपेक्षा उसमें क्या वैशिष्ट है? तो उसका उत्तर देखो श्लोक में, तथापि इति के द्वारा, तथाप्यत्र प्रत्यासत्तिर विशिष्यते। तथापि का अर्थ है कि मूर्ति ध्यान मंत्रादे में भी अपरोक्ष ज्ञान की कारणता विद्यमान है, यद्यपि, ये यहां यद्यपि लगा लीजिए, यद्यपि मूर्ति ध्यान मंत्रादि में भी अपरोक्ष ज्ञान की कारणता है, तथापि तो भी अत्र प्रत्यासत्तिर विशिष्यते। अत्र अत्र का अर्थ है निर्गुण उपासना में, निर्गुण उपासना में विशिष्टता ये है, अन्य की अपेक्षा विशिष्टता ये है कि उसमें प्रत्यासत्ति ज्यादा है। समझ में आया? निर्गुण उपासना में प्रत्यासत्ति विशिष्यते, विशेष रूप से है। मूर्ति ध्यानादि में प्रत्यासत्ति नहीं है, किंतु निर्गुण उपासना में प्रत्यासत्ति विशिष्ट रूप से है। इसलिए और भी साधन है किंतु वो पूर्व में है, ठीक है नहीं? पहले करना है, और निर्गुण उपासना से सीधे निधिध्यासन होकर के वाक्य जन्य परोक्ष ज्ञान होगा, उसमें प्रत्यासत्ति एक की विशिष्टता है। अब प्रत्यासत्ति क्या है देखो, वो हम नहीं बता रहे, व्याख्याकार खुद बता रहे। नीचे तथापि इति के बाद जो नीचे व्याख्या है नहीं, व्याख्याकार ने नहीं बताया होता तो हम बता दे, लेकिन व्याख्याकार ने खुद ही बताया। देखो व्याख्याकार ने जहां भी कठिन कोई बात है तो करते हैं व्याख्या, नहीं है तो वो नहीं करते, नहीं तो ग्रंथ बढ़ जाएगा ना, लंबा चलेगा। देखो कितने साल हो गए, ढाई साल से चल रहे। तो देखो प्रत्यासत्ति ही सामिप्यम, नीचे लिखा है नहीं, प्रत्यासत्ति ही, ये मूल में जो प्रत्यासत्ति शब्द है नहीं, वो प्रत्यासत्ति शब्द है, उसका अर्थ किया सामिप्यम। प्रत्यासत्ति का अर्थ है सामिप्यम, यानी अब गुरु जी के कहते हैं कि निर्गुण उपासना में सामिप्य विशिष्ट है, ठीक है कि नहीं, सामिप्य है। मूर्ति ध्यान आदि दूर है, मूर्ति ध्यान आदि क्या है, वो दूर से कारण है, और निर्गुण उपासना ज्यादा समीप है। देखिए दृष्टांत में आपको बता देते हैं, राजा के वहां एक द्वारपाल भी होता है और एक हजूर होता है, हजूर जानते, हजूर वो बदनाम शब्द है। तो एक होता है द्वारपाल, तो द्वारपाल भी तो राजा का नौकर है और एक हजूर है, तो द्वारपाल तो द्वारपाल द्वार के ऊपर ही रहेगा, वो भी राजा के लिए ही है, वो द्वार की रक्षा करता है, उसको भी तो राजा जो है वो उसका हिसाब देता है, और जो हजूर है वो तो राजा की समीप भी रहता है, जी जी जी जी करता रहता है हर बार में। तो हजूर समीप है या द्वारपाल समीप है बताओ? हजूर ज्यादा समीप है ना, द्वारपाल तो बेचारा द्वार पर ही रहेगा, वो तो वो भी राजा के लिए ही है, हजूर भी राजा के लिए ही है, किंतु हजूर में सामीप्य ज्यादा और मूर्ति ध्यानादि की अपेक्षा निर्गुण उपासना में सामीप्य ज्यादा है, ये कहना है गुरु जी का। इसलिए प्रत्यसत्ति का अर्थ सामीप्य। अब आप कहेंगे कि किसके प्रति सामीप्य, तो श्लोक में कुछ कमी है, देखो बता देते हैं थोड़े भी। प्रत्यासत्ति ज्ञानम प्रति इति शेष है, व्याख्याकार ने देखो नीचे कहा ज्ञानम प्रति इति शेष है लगाना चाहिए, यानी शेष लगाना चाहिए, यहां जो है कुछ जोड़ना चाहिए श्लोक में, क्या जोड़ना चाहिए? अब जोड़ करके श्लोक को बता रहे, देखो तथापि अत्र प्रत्यासत्ति ही ज्ञानम प्रति वशिष्यते, ऐसा बीच में जोड़ देना चाहिए वाक्य समझने के लिए। इति शेष है, शेष का अर्थ समझ में आया, यहां पर इतना हिस्सा श्लोक में जोड़ना चाहिए। तथापि अत्र प्रत्यासत्ति ही ज्ञानम प्रति विशिष्यते, ज्ञान के प्रति निर्गुण उपासना में प्रत्यासत्ति समीपता ज्यादा है, मूर्ति ध्यान आदि भी जो है कर्तव्य है, किंतु उसकी अपेक्षा ज्ञान में सामीप्य ज्यादा है, इसलिए कहा कि निर्गुण उपासना ज्यादा नजीक है। मूर्ति ध्यान मंत्र आदि का भी अनुष्ठान तो पहले कर लिया जाता है, तब जाकर के ये निर्गुण उपासना तक कोटि तक पहुंचा है। ओम।